Açık Gazete. Merhaba kainat, bugün 22 Ağustos Perşembe, yıl 2019, ay 8, gün 234, Hızır 109, 1440 Hicri Zilhice 21, 1435 Rumi Ağustos 9, yağmur, fırtına, güneşin başak, sümbüle burcuna girmesi, günün malumatı, güneş başak burcunda, 22 Ağustos, 22 Eylül. Bugün, yani Ağustos'un 22. günü, Güneş Başak Burcu'na girmiş, yaz faslının 3. ve son ayı başlamıştır. Bu ay 31 gün, 14 saat çeker ve 22 Eylül'de sona erer. Büyük Saatli Marif Takvimi. There's an old man called the Mississippi. That's the old man that I'd like to be. What does he care if the world's got troubles? What does he care if the land ain't free? Old Man River, that old man River, he must know something, but don't say nothing. He just keeps rolling, he keeps on rolling. Body all aching and racked with pain. Tote that barge, lift that veil. You get a little drunk and your land's in jail. I get weary and sick of trying. I'm tired of living and scared. Mississippi, let me go away from the white man's boss. Show me that stream called the River Jordan. That's the old stream that I long to cross. Oh, man. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil'le ve Feryal Kabil'le birlikteyiz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, bugün açılışımızı bir büyük Old Man River, İhtiyar Adam Nehir adlı klasik parçayla başladık. Bir müzikalden alınma bir parça ve gelmiş geçmiş en büyük aktör ve baritonlardan biri olan Paul Robeson söylüyordu. Aktivist aynı zamanda kendisi. Showboat müzikalinden 1936'da Jerome Kern ve Oscar Hammerstein tarafından bestelenmiş bir parçaydı. Yani şöyle diyor sözleri: İhtiyar adam nehir hiçbir şey söylemez, suskundur, bir şey biliyor olmalı ama akıp gider durmadan, çünkü durmadan akıp gidiyor. Patates ekmez o, pamuk ekmez, ekilenler unutulup gider ama ihtiyar adam nehir yoluna devam eder, akıp gider. Senle ben kanter içinde çalışırız, ağrılar sızılar içinde, acıdan gebererek. O salı yükle, balyayı kaldır, biraz kafayı bul, soluğu kodeste al, yorgun düşersin. Uğraşmaktan, didinmekten, yaşamaktan yorgun, ölüm korkusu içinde ama ihtiyar nehir, ihtiyar adam nehir, o akıp durur. Siyahlar çalışır, beyazlar oynar, siyahlar o kayıkları yükler, çeker sabahtan gün batımına kadar, mahşer gününe kadar. Dinlenmek yok, yukarı bakma, aşağı bakma, vakit kaybetme, beyaz patron sana kaş çatar, kaşlarını çatar, sen o ipi asıl çek, ölene kadar çek gider diye bir kölelerin, siyah kölelerin şarkısını anlatan bir şarkı. Müzikaller bir zamanlar böyle de olabiliyormuş demek ki diye düşünüyor insan. Neden çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'dan bakalım. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. ...22 Ağustos... En iyi el işçiliği. Fransız din adamı Jean-Baptiste Labat, 1742'de yayımlanmış olan kitaplarından birinde şu tavsiyelerde bulunuyordu. 10 ila 15 yaş arasındaki Afrikalı çocuklar Amerika'ya götürmek için en iyi kölelerdir. Onları efendilerine en uygun gelecek biçimde eğitilebilme avantajı vardır onların. Çocuklar doğdukları ülkeyi ve orada hüküm süren ahlaksızlıkları daha kolay unuturlar. Efendilerine karşı sevgi beslerler ve baş kaldırıya yetişkin siyahlara nazaran daha az meyilli olurlar. Bu inançlı misyoner bahsettiği konuyu iyi biliyordu. Perlaba, Karayip Denizi'ndeki Fransız adalarında insanları vaftiz ediyor, komünyon yapıyor, günah çıkarıyor ve ayinlerden geriye kalan zamanlarında da mülklerini gözden geçiriyordu. Laba'nın oralarda arazileri ve köleleri vardı. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Tarihte bugüne de göz atalım. 1305'te bugün İskoç Şövalye William Wallace vatana ihanet suçlamasıyla İngiltere Kralı 1. Edward tarafından idam edilmişti isyan ayaklanmadan dolayı. Freedom. Evet, bununla ilgili güzel de bir film yapılmıştı. Braveheart. Cesur Yürek. Cesur Yürek. 1927'de Nicola Sacco ve Bartolomeo Vanzetti adındaki anarşistlerin ölüm cezaları elektrikli sandalye ile uygulandı. Bu Amerika Birleşik Devletleri tarihinde görülmüş en büyük haksızlıklardan biriydi. Hiç ilgili olmadıkları, asla direnme, yani isyancılara katılmak ve ateşli silah falan kullanmak şöyle dursun, sadece haklarını aramak için sokağa çıktıkları için başka bir suçla. Asılsız bir soygun suçlamasıydı. Evet. 7 yıl yargılandılar. Tüm dünyanın itirazlarına rağmen elektrikli sandalyede idam edildiler. Evet, ölümün öldürülmelerinin üzerinden de 50 yıl sonra itibarları iade edilmiş. İade itibar. Çok sevinmişlerdir orada kaldıkları yerde. 1973'te bugün de banka soygunu demişken, bir banka soygununda hata yolundan çıkmış işler İsveç'te, Stockholm'de, başkentte, ve bir rehin alma krizine dönüşmüş ve 5 gün boyunca rehineler o Stockholm sendromu denilen olaya yol açan bir şekilde kendilerini esir alan, rehin tutanlarla sempati geliştirmişler. Empati ve sempati, ve böylece Stockholm sendromu olmuştu işte. Evet, böyle. Şimdi günün haberlerine geçebiliriz. Günün en önemli haberleri. Şimdi bir kere dünyada çok önemli bir eylem başladı. İyi haberlerle başlayalım. Yani iyi haber derken temelini oluşturan korkunçlukları da söylemek gerekiyor tabii. Yani şimdiye kadar, şu ana kadar kaydedilmiş en sıcak yaz oldu. Daha henüz yaz da bitmiş değil. Üçüncü ayına geçtik yaz faslının. Daha da artabilir. Ama Haziran en sıcak Haziran ayı oldu gelmiş geçmiş, ve Temmuz'sa en sıcak ay oldu dünyanın görmüş olduğu. Bill McKibben kısa ve özlü bir yazı yazmış. Bunları anlatıyor. Fransa, Almanya, Britanya, Belçika ve Hollanda gelmiş geçmiş en sıcak günlerini yaşamışlar. Avrupa'nın büyük ülkeleri, Kuzey Avrupa ülkeleri hiç görülmedik sıcaklara maruz kaldılar. Ve ayrıca dünyanın öbür taraflarından Küba. Küba'dan bahsetmemiştik. Küba'da büyük, evet, bir sıcak dalgası olmuş. Vietnam'da yani Amerika, Güney Amerika'dan, Orta Amerika'dan Güneydoğu Asya'ya, oradan Afrika'ya, Güney ve Batı Afrika'ya ve Reunion adalarına kadar, Asya'nın güneyinde, Togo'da ve Reunion adalarında da en sıcak rekorlar, sıcaklık rekorları kırılmış. Bu iki sebeple çok tehlikeli diyor Bill McKibben. Common Dreams'de çıkan yazısında birincisi, gezegen mahvediliyor, mahvoluyor bu sıcaklardan. İkincisi de öylesine alışılagelen bir hal alıyor ki insanlar ya umutlarını kaybediyorlar ya da ilgilerini kaybediyorlar buna diyor karşı. Böyle bir tehlike var diyor yani. Ve bu da, yani haberler artık sıcak dalgalarının yarattığı gibi ter bastırıyor insanlara, bunun haberlerini almak ve duymak bile istemiyor insanlar. Fakat bu apati durumu, yani kayıtsızlık durumu, tam da en yanlış zamanda geliyor olabilir. Yenilenebilir enerjinin fiyatları geçen ay tarihte hiç görülmediği kadar düşmüş, rekor kırılmış. Portekiz'de bir enerji ihalesi yapılmış ve tarihteki en ucuz elektrik satışına sebep olmuş güneş enerjisi. Yani diyor Bill McKibben, siyasi irade ile birlikte iklim değişikliği faciasına karşı büyük adımlar atabiliriz. Yani iklim değişikliği, iklim krizi daha doğrusu, adalete büyük bir tasallut, bir saldırı anlamına geliyor. Türkiye'de ve dünyanın birçok yerinde de siyasi partiler, iktidardakiler de dahil, isimlerinde adalet kullanıyorlar. Türkiye'de de Adalet ve Kalkınma Partisi var mesela. Evet. Bunu benim hakkımın söylemedi. Ben söyledim, ekledim. Ve bu yani şundan dolayı adalet meselesi sorunlu. Çünkü en çok ıstırabını çekenler, acısını çekenler en büyük darbeyi yiyorlar. Muazzam bir haksızlık var bu. Ve ikinci bir haksızlık da var. Geleceğe yapılmış büyük bir saldırı var. Yani bazıları daha fazla pay sahibi çünkü daha uzun yaşayacaklar. Dolayısıyla onlar daha çok acı çekecekler. Şu anın küçüklerinden bahsediyoruz mesela. Hiçbir katkıları olmadığı korkunç bir geleceğin acısını çekecekler. Sırf daha genç oldukları, yaşları küçük olduğu için. O yüzden de işte diyor Bill McKibben. 21 Ağustos'ta çıkmış bir yazıda bu Common Dreams'de yer alan dünyanın gezegenin en genç aktivistlerine şükran duymalıyız. Onlar çünkü böyle işler böyle gelmiş böyle gitmez anlayışına karşı çıkıyorlar. Teslim olmuyorlar, teslim bayrağını açmıyorlar. Onların en meşhur olanı Greta Thunberg, Amerika Birleşik Devletleri'ne yolda bir teknede ve orada Birleşmiş Milletler iklim zirvesine Eylül'de konuşma yapacak. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin de özel davetlisi olarak zaten. Ama tek başına olmaktan çok çok uzak diyor yani Greta. Fridays for Future, Gelecek İçin Cumalar örgütü sayesinde Greta'nın benzerlerini Peru'dan Pensacola'ya, Prag'dan Ulan Bator'a ve oradan da Birleşmiş Milletler'in kapılarına kadar her yerde bulabilirsiniz. Her gün yani belli günleri haftanın orada grev yapıyorlar. Türkiye'de de Açık Radyo dinleyicilerinin gayet iyi bilebilecekleri gibi başta Atlas olmak üzere pek çok çocuk, genç aktivist bu işle uğraşmaktalar. Ve uğraşmaya da hazırlanıyorlar önümüzdeki 20 Eylül tarihiyle beraber. Evet, aynen öyle. Thunberg bir yıl kadar önce 20 Ağustos'ta başladı işte iklim için okul grevine ve dedi ki büyükler, dünyanın büyükleri gezegeni bizim kuşak için, kendi kuşağı için hazır değillerse korumaya, hazır tutmaya, o zaman bütün gezegende gelecekleri için uğraşan çocukların haklarını korumak talebini kaybettiler. Hakkını kaybettiler. Bütün gezegende ki dört bir yanındaki çocuklar da bunun mantığını gördüler. Yani Greta'dan sonra 1,5 milyona yakın öğrenci, 1,400 bin olarak sayılıyor en çok. O rakam veriliyor. Dershanelerini terk ediyorlar, sınıflarını, ve sokaklara dökülüyorlar. Belli aralıklarla bunu durmadan yapıyorlar. Ama bir yıl sonra yeni bir şey yaptılar. İlk defa oluyor. Hadi bakalım siz de gelin dediler büyüklere. Ve 20 Eylül'de Can Tombil'in de biraz önce söylediği gibi bütün yaşlardan iklim grevine gidecek. İlk defa oluyor bu tarihte. Bazı ülkelerde ise 27 Eylül'deymiş. Onu da belirlenecek. 20 ve 27 Eylül tarihlerinde tarihin gördüğü ilk büyük iklim grevi, en büyük iklim grevi daha doğrusu olacak. Çok gördü de yani insanlar işlerinden, günün belli bir saatinde işlerinden ayrılacaklar. Bazıları ağaç dikecek, bazıları protesto hareketlerine katılacaklar ve hedefler coğrafyaya göre, nerede bulunduğunuza göre ülkenin değişecek. Gezegenin çeşitli yerlerinde insanlar ya petrol boru hatlarının önünde oturacaklar ya da kömür madenlerinin orada, altın madenlerinin orada, bunu ben ekledim, ve kendi kurumlarının, çalıştıkları kuruluşların fosil yakıt yatırımlarından vazgeçmesini, onlardan vazgeçmesini isteyecekler, talep edecekler, ya da Birleşmiş Milletler'e bağlı üye ülkelerden karbon taahhütlerini, karbon düşürme taahhütlerini, salımlarını düşürme taahhütlerini, yenilemelerini isteyecekler. Karbon vergileri çıkarılmasını isteyecekler. Ve bazı yerlerde yeşil yeni düzen isteyecekler. Pek çok sporcu da katılıyor. Atletler, basketçiler, futbolcular. Birçok ünlü aşçı, şefler katılıyor. Oyuncular, ve politikacıların da kendileri katılıyor. Büyük bir rakam var. Ayrıca en önemlilerinden bir tanesi işçi örgütleri de katılıyor. Hatta bazı şirketlerin bile katıldığı söyleniyor. Biz de katılacağız diyorlar. Evet. Bazılarının adlarını verebiliriz. Hepsini verebiliriz aslında. Daha sonra onları zaten konuşma fırsatı bulacağız zamanı geldikçe. Biz şimdi bugün bu önemli ilk ön açıklamasını okuyalım. Bill McKibben'ın birkaç küçük ilaveyle bunu anlatalım. Yani Global Climate Strike dedikleri, yani küresel iklim grevi, gezegenin tarihindeki en büyük iklim protestosu günü olacak belirleniyor. Ve tek bir grev iklim krizini çözecek mi? Elbette çözmeyecek. Öğrenciler direnç gösterdiler. Şimdi erişkinlerin, yetişkinlerin de aynı şeyi yapması bekleniyor. Ama Eylül grevi iki müthiş değerli iki ilkeyi ortaya koyuyor. Birincisi, iklim krizini çözmek her gün gündelik hayatın akışını değiştirmeyi gerektiriyor. Yani business as usual dedikleri, işler böyle gelmiş böyle gider, hep yaptığın gibi kalkamıyorsun. Yani en büyük fizik, insan medeniyetinin gördüğü en büyük fizik krizi karşısında çoğunlukla hepimiz her sabah kalkıyoruz ve bir gün önce ne yaptıysak aynen onu yapmaya devam ediyoruz. Ve sürekli olduğu gibi aynı şekilde umut etmeye çalışıyoruz. Mesela İzmir'deki orman yangınının ardından aynen ağaçları diktikten sonra gene aynı ormanı karşımızda birkaç yıl sonra bulacağımızı düşünüyoruz. Evet. Ama o bölgelerde geçtiğimiz Ocak ayında yaşanan muazzam sel olayları vardı. Yani ağacı diktiğiniz zaman o ağacı tutacak toprak da aynı zamanda beraberinde gidiyor. Oralar yeşil olmayacak tekrardan. O kadar kolay olmayacak. Amazon ormanları da dahil buna. Kuzey kutbunda yanan o ormanlar da, evet, dahil. Sibirya'sı, Kuzey kutbu, Amazon ormanları, her taraf. Artık normal diye bir şey olmayacak. Evet. Hani yeni normal bu işte. Seller ve yangınlar. Ama bunu hala kabullenmekte çok zorlanan insanlar var. Devam edersek çok kısaca. Yani bir gün önce ne yaptıysak aynı şeyleri yapmaya devam edeceğiz. İşler böyle gelmiş böyle gider şeklinde bir anlayış var. Bu, yani hiçbir şey yok bizim bir acil durum, olağanüstü hal içinde olduğumuzu gösteren hiçbir şey yok. Ve halbuki bu olağanüstü hal, aciliyet durumu her geçen her ayla birlikte artıyor. Bunun Açık Gazete başta olmak üzere Açık Radyo'nun 1001 programında her gün telaffuz ediliyor bunlar. Yani yangınlar, sular, seller, kuraklıklar, çatışmalar, göçler, feci durumlar. Ama hiç bu acil duruma ilişkin çok az yerde konuşuluyor. Yani bu, o zaman büyüklerin birinci ilke bu. En değerli ilkelerin birincisi şu: artık yetişkinler buna katılmak zorundalar. Bir bildirim yaparak, yani biz de bu dönüşümcü değişime katılacağız diye ilan etmek zorundalar. Bir şeyleri bozmak zorundalar yani. İkincisi, ikinci değerli ilke ise büyüklerin de büyük gibi davranmayı öğrenmeleri artık. Onlar, çocuklar bambaşka davranıyorlar. Hem çocuk gibi davranıyorlar hem de büyüklerin davranma biçimini üstleniyorlar. Bunu da ben ekledim Bill McKibben'a. Ama büyüklerin de artık büyük gibi davranmayı öğrenmeleri gerekiyor. Yani 15 yaşındaki çocukların bu gelmiş geçmiş en büyük sorunu tek başlarına, kendi başlarına çözmelerini mi bekliyoruz diye soruyor. Olabilir mi? Çocuklara yani, güveniyoruz diye arkasının sıvıtlarını sıvazlanmalarını mı istiyoruz? Evet, pat pat. Ya da onlar bunu istiyor mu? Hayır. Umudumuz sizsiniz demeyi istiyorlar mıdır acaba bu arkadaşlar? Sizin umudunuza ihtiyacımız yok, eyleminize ihtiyaç var diyorlar. Evet. Greta'yı söyleyecek olursak, tekrarlayacak olursak, iklim krizi, bak bir kez daha adalet kavramına geçiyoruz. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adında olduğu gibi pek çok partinin, Avrupa'da da bildiğim sayısız parti var adına adalet koyan. Ama adalet sorunu var en çok dünyada. Yani iklim krizi adalete yapılmış bir saldırı. Çünkü neden? En az bu duruma getirmekte en az payı olanlara en büyük yük düşüyor. Onlar yok oluyorlar. Ama aynı zamanda ikinci bir şey var. Geleceğe yöneltilmiş muazzam bir saldırı var. Adaletsizlik saldırısı. Yani bazılarının daha fazla şeyi var. Çünkü daha fazla pay görecekler bundan, bu korkunç durumdan. Çünkü daha fazla yaşayacaklar. Yaşları öyle. Dolayısıyla geri kalan bizlere iklim değişikliği, bu yakıcı doruk noktasına ulaşmadan hemen önce ölecek olan bizlere diyor. Bill McKibben sözünü hiç sakınmadan söylemiş. Bu grev, iklim grevi bir şans veriyor. Yani teorik olarak çocuklarımızı, senin de biraz önce söylediğin gibi Can, yani teorik olarak biz sizi seviyoruz, destekliyoruz, arkanızdayız demenizin, bu demelerinizin gerçek, samimi, içten olduğunu göstermek için işte fırsat. İşte 20 Eylül, işte 27 Eylül, işte grevler, işte iş bırakma ve çocuklara arka çıkma zamanı. Bunları da ben ekledim ve son cümlesini söylüyorum Bill McKibben'ın. İklim problemini, iklim sorununu hala çözebileceğimiz konusunda hiçbir garanti yok. Herhangi bir garanti yok. Bilemeyiz. Umutsuzluğa kapılmak için de meşru görülebilir umutsuzluğa kapılmamız. Ama başımızı çevirip uzaklaşmaya bunun mazereti olamaz. Bunun gerekçesi olamaz diyor. Ve son cümle, özellikle en umutsuz anlarda insanlar arasında dayanışmaya muazzam ihtiyaç vardır. Bu gerekiyor özellikle. Ve eğer bir çocuk yardım edin diyorsa yardım edersiniz. Bill McKibben gençlerden büyüklere iklim savaşında bize katılım başlıklı yazısını Common Dreams'den okuduk. Böyle bir şey, giriş yaptık bugün. Tam da manifestovari bir girişe çok ihtiyaç var. Unutmayınız, 20 Eylül'de bütün dünyada iş bırakılıyor ve 27 Eylül'de bazı ülkelerde çocuklardan geliyor çağrı. Şimdi sıra büyüklerin katılmasında. Çok önemli bir dönem bekliyor insanlığı. Kurtulacağımızın garantisi yok ama kurtulabilmek için sadece mücadeleden başka hiçbir yolumuz yok. O zaman şimdi ara verelim. Açık Gazete. Thank you. The Final Countdown, son geriye sayım. Dün çalamamıştık ama çalacağımızı söylemiştik. Europe grubundan dinlediğimiz sembolik bir parça. Acıklı aslında. Birlikte gidiyoruz diyorlar ama hala elveda diyoruz. Belki bir zaman geliriz yeryüzüne. Kim bilebilir bunu? Sanırım kimse yok. Suçlayabileceğimiz kimse yok. Biz gidiyoruz. Buradan terk ediyoruz bu toprakları, bu gezegeni. Ve bir daha aynı şey olacak mı, aynı olur mu, hiçbir şey. Bu son sayım, geriye doğru nihai sayım. Venüs'e gidiyoruz. Hala ayaktayız. Belki bizi görmüşlerdir ve hepimizi kucaklarlar, hoş geldiniz derler. Bunca ışık yılı sonra neler bulunabilir orada bilmiyoruz ama gezegeni çok özleyeceğiz. Son elveda diyorlar. Evet, Greta yolda, bir de 8. gün enlem boylam veriyor derece ve denizde. Son internet sitesinden de diyor ki, internet sitesi diyorum, Twitter hesabından, denizde olduğunuz zaman zaman duygusunu da bir kısmını yitiriyorsunuz ve doğrusu günleri de ayırt edemiyorsunuz. Yürüyorsunuz, uyuyorsunuz, yiyorsunuz ve okyanusa bakıyorsunuz diye güzel fotoğraflarla yollamış 8. günden Twitter hesabından bir mesajı. Bu durum böyle. Şimdi gezegenin durumuna ilişkin olaylara tekrar dönebiliriz ama cayır cayır Amazon ormanları yanıyor ve Amazon yağmur ormanları haftalardır yanıyor. Uzaydan görünüyor. Dünya oksijeninin %20'sini üretiyor ciğerleri. NASA tarafından çekilen uydu görüntüleri ormansızlaşma politikalarının korkunç sonuçlarını da herkes için ortaya koyuyor. Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nün verilerine göre ülkede bu yıl 72.843 yangın çıkmış. Bolsonaro bu yangınların arkasında sivil toplum kuruluşları olabileceğini, evet, düşünüyormuş. Yani bu akıl almaz bir duruma ulaştık. Yani artık bu noktaya vardık yani. Sao Paulo ikinci büyük şehri, dün de konuşmuştuk işte. Pazartesi günü tamamen karanlığa gömülmüş durumda. Dumanlardan çıkan, yangın dumanlarından, böyle bir şey tasavvur edilebilir miydi ama öyle işte. Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü INPE'de uydu verilerinin 2018'de aynı döneme oranla %83'lük bir artış gösterdiğini ortaya koymuş, açıklamış. São Paulo'da da insanlar kıyamet mi geldi tepkisi göstermişler yangının dumanından. Tam bir kararma olmuş. Bunun sonuçları tabii çok uzun vadede, yani çok uzun olmayan bir vadede, pardon, net olarak insanların ciğerlerinde, bedenlerinde gözükecek. Beyinlerinde, rahimlerinde ve oradaki bebeklerde de gözükecek. Ama o ayrı. Yaklaşık bir saat sürmüş bu kararma. Amazonas ve Rondônia eyaletlerinden 2700-3000 kilometreye yakın uzaklıktaki orman yangından çıkan duman sert rüzgarla beraber taşınmış. Greenwich Time'ın haberine göre São Paulo'da insanlar resmen "Aa, kıyamet mi geldi?" diye konuştular. Yani bunlar inanılır gibi değil ama öyle işte. Sokaklara dökülmüş yani. Dünyanın en büyük yağmur ormanı Amazon, hem küresel ısıtmanın hızını yavaşlatan bir karbon deposu olmasıyla hem yaklaşık, tam hesabı hiçbir zaman bilinmiyor, bilinemeyecek de, 3 milyon tahmin edilen bitki ve hayvan türüne, 1 milyon yerli insana da ev sahipliği yapıyorlar. Dünya için tamamen hayati bir yere sahip. Şeyde Biyanet buna güzel bir analiz yazısı yayınlamış bu konuda, oradan da aktarıyoruz. 72 binden fazla yangın olmuş Ocak ve Ağustos ayları arasında, 8 ay içinde. Evet. Yani 8 ay bitmeden bile 72 bin, 9 ayda 9 bin yangın çıkıyor demek bu. Günde 300 müdür nedir işte. Bu kayıtların 2013'te başlamasından bu yana en yüksek rakam. Perşembeden beri Amazon'da 9500'den fazla orman yangını gözlemlenmiş. Yani bugün ne günlerden? Perşembe. Bir haftada 10 bine yakın. İnanılması güç ama Roraima eyaleti en kuzeydeki Brezilya'nın karanlık dumanlarla kaplıymış. Amazon programı başkanı Ricardo Melio, kuru hava yangının ortaya çıkması ve yayılması için elverişli koşullar yaratıyor ama yangının başlaması kasten ya da kazayla insan sebepli demiş. Bu yeni başkanı herhalde. Yangınlar, ha yok değil, eskisi, bu uzaklaştırıldı çünkü şimdi şey tarafından, Bolsonaro tarafından, yeni diktatör, seçilmiş diktatör. Orman yangınlar son zamanlarda artan ormansızlaşma sürecinin bir sorunucu demiş. Bolsonaro'nun çevre politikaları hakkındaki eleştirileriyle beraber geliyor. Bilim insanları Amazon'un Cumhurbaşkanı'nın Ocak ayında görevini üstlenmesinden bu yana koruma yerine büyümeyi, kalkınma dedikleri şeyi, ekonomik büyümeyi tercih eden politikalar sebebiyle çok daha hızlı zarar gördüğünü söylüyor. Hükümet de verileri çarpıtıyor. Kendi verilerine yalan diyor. Yani hükümetin, INPE'nin, işte bu kuruluşun verilerini. Haziran ayındaki ormansızlaşmada bir yıl önceki aynı aya göre %88, neredeyse %100 bir artış gösteriyor. %88. Ama bu veriler yalandır diyor mesela Bolsonaro kararı. Artık bu, tamamen bu hale geldik. Zaten Cumhurbaşkanı İMPE'nin müdürünü de hükümeti baltalıyor, yalan söylüyor diye görevden aldı zaten. Ama İMPE dataların, verilerin %95'ten fazla doğru olduğunu ve ajansın güvenilirliğinin Brezilya Bilim Akademisi, Bilimler Akademisi de dahil birçok bilimsel kurum tarafından savunulduğunu söylüyor. Yani 5,5 milyon kilometre karelik bir alan dünya oksijeninin %20'sini üretiyor ve bütün okyanus akıntılarının da, Levent Kurnaz da bunu anlatıyordu çeşitli yerlerde. Yani bunu bilim insanlarının gayet net olarak ortaya koyduğu bir şey, hava ve su akımlarının da dengesinde çok önemli rol oynuyor. Çeşitli rollerde, yani Brezilya başta olmak üzere Peru, Kolombiya, Venezuela, Ekvador, Bolivya, Guyana, Surinam ve Fransız Guyana'sı olmak üzere 9 ülkenin sınırları içinde bulunuyor. %60'ı Brezilya'da, %13'ü de Peru sınırları içinde, yani 4/3'ü bu iki ülkede. Ama dünyada kalan yağmur ormanların yarısından fazlasını oluşturuyor. Dünyanın en büyük ormanı, içinde 40 bin ağaç çeşidi, 2 bin kuş çeşidi, memeli hayvan, 2200 balık, 128.843 çeşitli omurgasız hayvan ve bu yüzden en fazla türe, biyolojik çeşitlilik denen yaşamın en temel noktasına dayanak olan yer, su kaynaklarının %20'sini oluşturuyor. Bütün oksijenlerin ve dünyanın oksijeninin de %20'si burada üretiliyor. İşte buna Bolsonaro diyor ki sivil toplum örgütleri yapıyor diyor. Ne demek gerekir bilmiyorum doğrusu yani. Niye yapıyorlarmış? Kendilerine iş çıksın diye. Bolsonaro aynı zamanda küresel iklim krizine kültürel Marksist bir komplo olduğunu söyleyen bakanlara da sahip, hemen yan tarafında, evet, sağında solunda oturan. Kendisi de aynı şekilde düşünüyor. Donald Trump izin. Hasta ve zavallı demiş Greenpeace Brezilya'da. Onun kamu politikaları koordinatörü bu zavallı ve tamamen onun, Bolsonaro'nun çevre karşıtı politikalarının sonunda artan bu ormansızlaşma ve yanmalar demiş. Ve bir de mesela yerli halkın bir video yayınlamışlar. Yerli halktan bir kadın, Patajo kadını, resmen yangınların, bunu, buna tahammül edemeyiz, bu vahşeti durdurmalıyız diye bağıran kadınların videoları da var. Böyle bir vaziyetle karşı karşıyayız. Burada Donald Trump'ın da tamamen ne kadar hasta olduğunu ortaya koyan yazılar da vardı. O da yeni bir şey var, biliyor musunuz? Amerika Birleşik Devletleri dünyanın zaten başını çekiyordu ama yepyeni bir şey. O da şunu söyleyebiliriz. Yeni bir rekora imza atmış. Yeni petrol ve gaz üretiminde %61, dünya üretiminin %61, yani 1/3'üne yakını sadece Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecekmiş yeni politikalarla. Trump. Nasıl buldun bunu? Bir daha söyler misin efendim? Yeni petrol ve gaz üretimi, fracking filan denen yöntemlerle de dahil, dünyanın %61'i yeni üretim Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecekmiş. Hmm. Amerika. 1/3'üne yakını yani. Yeni bir analiz. Global Witness grubu tarafından, çevre hakları grubu, küresel tanık adındaki grup tarafından resmen göstermişler. Diğer bütün ülkelerin şeylerini silip süpürüyor hisselerini Amerika Birleşik Devletleri. Ve bir yandan antisemit şeyler söylüyor Donald Trump. Yahudi düşmanı laflar söylüyor. Hemen arkasından da kendisini İsrail kralı ilan etmiş. Bunu biliyor muydun? İsrail kralı. Evet. King of Israel. King of Israel demiş. Ve Tanrı'nın yeryüzüne ikinci gelişiyim ben demiş. Bunları yazmış Donald Trump. Nerede yazmış? Evet. Ha? Nerede yazmış? İnternet sitesinde bakabilirsin. Twitter sitesinde. Yani Başkan Trump Yahudiler ve İsrail için dünya tarihindeki en büyük başkandır. İsrail'in dünya tarihindeki en iyi başkanıdır ve İsrail'deki Yahudi insanlar onu çok sever demiş. Sanki İsrail kralıdır o ve ikinci Tanrı'nın dünyaya ikinci gelişi gibidir. Ama Amerikalı Yahudiler onu bilmiyorlar ve onu sevmiyorlar. Onlar ne dediklerini ve ne söylediklerini de bilmiyorlar diye tweet atmış. Bunlar gerçek yani. Bunu Derhal kendisi mi söylemiş yoksa Wayne Allen Root mu söylemiş? Wayne Allen Root diye birisi onu öven sözler söylemiş. Donald Trump kendisi de böyle şeyler söyledi ama bunu kastediyor diye de doğrulamış. Kendisini resmen. King of Israel. Evet, derhal kapatılması lazım aslında. Çok acilen yani. King of Israel. Güzelmiş. Yani. Tanrı mı ilan etmiş kendini? Evet. Bir de trip atmış biliyorsunuz değil mi? Alaska'yı kendisine vermiyor diye Danimarka seyahatini engellemiş. Söylemiştik zaten. Evet, evet. Alaska istemiş. Ama şeyde. Alaska diyorum, özür dilerim. Grönland'ı istemiş. Yok ya. Alaska'yı da Danimarka istemiş. Alaska'yı da Danimarka geri mi istemiş? Yok. Yok, geri değil. Onlar yani da bize satar Rusya'da mısınız demiş. Hayır, biz satın almak istiyoruz Alaska'yı diye Danimarka'dan da şeyler gelmeye başlamış. Ortalık karıştı yani. Evet evet. Nereyi istiyordu şeyden, Danimarka'dan Trump? Grönland'ı. Grönland. Grönland'ı kendi Trump imparatorluğu için istiyordu. Alışveriş merkezi falan yapmak için işte oradaki halkıyla beraber. Neyse yani evet. Tamamen şey yani plastik kirliliği de ayrıca Sargasso Denizi'nde de canlı yaşam tamamen tehdit ediyormuş. Greenpeace'ten bilim insanları aldığı örneklerle binlerce, milyonlarca mikroplastik parçacığa rastlamış. Ve felaket bir durum. Plastik şişeler ve ambalajlar. Evet, şimdi bunun dışında ciddi bir şey var. Şiddet ve çatışma durumları da var. On binlerce Suriyelinin Türkiye sınırına doğru kaçtığı haberi var bir kere. Yani bazı gazetelerde görebiliyoruz. Deutsche Welle'den alınan bir haber. Türkçeden yardım örgütleri bölgedeki insani durumun çok kötüleştiğini aktarıyorlarmış ve on binlerce Suriyeli İdlib'deki çatışmalar nedeniyle Türkiye sınırına doğru kaçtığı bildiriliyorlar. Yardım örgütleri bölgedeki insani durumun da fevkalade kötüleştiğini aktarmışlar. Reuters kaynaklı Suriye'de isyancıların son kalesi İdlib'de Şam yönetimine bağlı askeri birliklerin operasyonları yoğunlaştırması nedeniyle on binlerce Suriyelinin Türkiye sınırına doğru kaçtığını bildirmiş. Suriyeli sivillerin özellikle İdlib'e bağlı Ma'arat el-Numan'ı kalabalıklar halinde terk ettiği belirtiliyor. Buranın sakinlerinden biri, Abdullah Yunus adlı biri, burasının şimdiye kadar İdlib'de Suriyelilerin kaçış noktalarından biri olduğunu aktarmış. İlçede otomobiller ve diğer araçlar için yakıt kalmadığını da anlatmış. Müthiş bir facia durum. 70 bin kişinin tahmin ediliyormuş. Alman haber ajansı DPA'da, Deutsche Presse Agentur'da yer alan habere göre İdlib Sağlık Müdürlüğü ve Suriye Amerikan Tıp Toplumu diye bir şey var, SAMS. Ağustos ayı başından bu yana İdlib'deki 70 binden fazla sivilin, kadın, erkek, çoluk, çocuk, ihtiyar, genç, hasta, sağlıklı, çatışmalardan ve saldırılardan kaçmış. İnsani durum dramatik demiş ve çok sayıda sivilin arabalarda ya da açık alanlarda gecelediğini aktarmış. Henüz güncel veri açıklamamış Birleşmiş Milletler. Sadece bölgeden giderek daha fazla kişi kaçıyor. Rahatsız haber ve rahatsız edici haberler geliyor demiş ve Suriye ordusunun operasyonlara başladığı Nisan'dan bu yana 400 bin kişi bölgeyi terk etmiş. Bir faciadır yani, değil mi? Evet. Han Şeyhun da Şam'ın kontrolüne geçmiş durumda. Bunu da dün de söyleme fırsatımız olmuştu. Times gazetesine göre Türkiye'den deniz yoluyla Avrupa'ya giden kaçak göçmenlerin sayısının son haftalarda 3'e katlandığını, %300 arttığını. Evet, kaçak göçmen. Öyle mi demişler? Evet. Yani bunu aktaran şey söylüyor. T24 evet. Galiba. İngiliz The Times gazetesi. Riskli deniz yolculuklarıyla Türkiye'den Avrupa'ya giden göçmen sayısı 3'e katlandı demiş. Yunanistan'ı çok zor durumda bırakmış. Yani sadece Midilli'ye bir günde 490 mülteci gitmiş. Tabii Midilli'de mesela 2000 kişi için inşa edilmiş olan Moria kampında şu anda 8000 kişi kalıyor. Böyle facialar var. Bu BBC Türkçe'den aldım bu haberi. Pardon, ben düzeltiyorum. Demin ki T24 değildi. Ve şey diyor. Yunanistan'da mesela 50'den fazla kamp var ve yaklaşık 90 bin kişi yaşıyor. Çoğunda koşullar felaket. Şu ana kadar Ege Denizi'ni geçen mülteci sayısı 22 bin yaklaşık. Aynı rakam geçen yılın tümünde 32.500 civarındaymış. Yani çok büyük bir artış var. Ve tavan yapıyor. Eğer Times'daki haber şu satırlarla noktalanıyormuş, BBC Türkçe'nin verdiği habere göre. Göçmen krizinin tavan yaptığı 2015'te Yunan adalarına her gün 10 bin kişi geliyordu. Halen o noktadan uzaktayız ama yine de uzmanlar göçmen sayısındaki artışın Atina ve Ankara arasındaki diplomatik ilişkilerin kötüleşmesi sonucu olduğunu söylemiş. Erdoğan'ın enerji meselesiyle bu sorun arasında bir bağlantı kurmaya çalışıyor olabileceğini de eklemiş. Gene petrol ve gaz araması vaziyetinde çatışmalar var. Başka yerlerde de çok ciddi çatışmalar var. Batı Papua'da da protestolar olunca Endonezya 1000 asker göndermiş, bastırıyor. Bir katliam olabilir her an. Guardian'ın haberi bu da. Papua ile bütün interneti bağlantısında kesmiş. Vay. Endonezya. Ve yalnız Papua değil, çevredeki yerlerde atmosfer normale dönüşünceye kadar diye de bir laf etmiş. Normale dönene kadar. Böyle çok endişe verici bir başka haber de oradan. Yanan binalar, ateş sesleri falan geliyor. Bir de Yeni Zelanda'dan Başkan Jacinda Ardern'e yapılmış bir protesto hareketi var. Maoriler, oranın yerlileri 25 binden fazla da imza toplayarak Yeni Zelanda Başbakanı'nın kendilerini kutsal Ihumatao bölgesine gelmelerini, orada bir alışveriş merkezleri ve yeni villalar yapılması planlanıyormuş çünkü. Ama bu bizim kutsal yerlerimiz diyorlar. Burada da bir problem var. Böyle bir durumdan da bahsediyoruz dünyada olup biten. Şimdi biz bir de şiddet meselelerine bakalım. Silopi'de çatışma ve şiddet, 3 şehit 1 yaralı diyordu. Son haberde daha artmış olabilir mi bu? Baktın mı ona sen de bilmiyorum. 3'tü en son rakam. Evet, isimlerini de veren bir haber vardı ama şu anda gözden kaçırıyorum onu maalesef. Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi TPAO çalışanlarının güvenliğini sağlamak üzere İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK'ye yönelik bölgede şehit GK Süleyman Tosun adı verilen operasyon başlatılmış. Jandarma uzman çavuşlar Ayhan Yanık 26 yaşında, Mehmet Uçar 28 yaşında ve Muhammed Ferdi Gültekin de 27 yaşında hayatını kaybetmiş. Çatışmada. Evet, bu böyle bir vahim durumdan bahsediyoruz. Şiddet olayları devam ediyor. Diyarbakır'da muazzam bir şiddet var. Kitle katliamı olmuş. 6 ölü, 9 yaralı ve yaralılardan ikisi hayati tehlikede. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Fatih Poyraz, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 3 çocuğuyla birlikte babasının evine sığınan eşi Gülşen Poyraz'ı almak için gece mahalleye gitmiş. Tekin ailesi ve olumsuz yanıt vermiş. O zaman Fatih Poyraz da abi ve dayısıyla birlikte pompalı tüfeklerle ve Kalaşnikov tüfekle ateş açmışlar. Kalaşnikov. Açılan ateşte Tekin ailesinin yardım istemesi üzerine gelen mahalleliden 6 kişi ölmüş, 9 kişi yaralanmış ve ikisinde hayati tehlike olduğunu söylüyorlar. Kaymakamlıkta 6 ölü 9 yaralı olayını şey yapmış, doğrulamış yani. Sağ kurtulan kişilerden Gülşen Poyraz'ın yengesi Fatma Tekin demiş ki, silah sesleri üzerine sürünerek banyoya da saklandık. Çocuklarım uykudaydı. Kocam inşaattan düştüğü için eli kırıktı. Silah tutacak hali yoktu. Ben, eşim ve çocuklarım önce kanapeye, sonra sürünerek banyoya gidip sığındık. Askerler anons edene kadar. Hiçbir şey duymadık. Silah sesinden başka hiçbir şey görmedim, duymadım. Ta ki dışarı çıkıp kanlar içinde ölü ve yaralıları görene kadar demiş. Görümcem kocasına küsüp gelmiş. Kocası eşimi verin diyor. Bunlar da verirsek kızımızı öldüreceksiniz, vermiyoruz diyorlar. İki oğlu bir kızı var Görümcem'in. Görümcem damda uyuyormuş. Damdan aşağıya benim evime geldiler. Kapıyı açtım, içeri aldım. Yoksa onları da öldüreceklerdi. Korkudan eve attılar kendilerini diyor. Müthiş bir faciadan bahsediyoruz. Kitle şeyi. Van'da ayrıca şiddete devam edecek olursa, kayyım protestolarında polis şiddeti var. Bir vatandaşın kafasına defalarca vurulduğunu gösteren videolar var. Dehşet verici hakikaten. HDP'li 3 büyükşehir belediyesine kayyım atanmasını Van'da protesto edenlere polis sert bir müdahale ediyor. Bir kafeye sığınan vatandaşlara gel buraya diye bağırıp hunharca tekme atmaya başladığını gösteren bir video var, çekilmiş. Bir polis memuru da yakaladığı bir vatandaşın kafasına copla ve kaskla defalarca vuruyor. Darp ettiği vatandaşı da sonra ensesinden tutup kolundan sürükleyerek dışarı çıkarıyor. Gerisini görmüyor. Van Valiliği bu konuyla alakalı bir açıklama yaptı. Bu hem cop var, hem kask var. Hem de benim videoda izlediğim kadarıyla yerde tekmeleniyor da. Tekmele var. Yakapaça evet, gözaltına alınıyor. Ben de izledim videoyu. Ve binanın içerisine girilip yapılıyor. Yani evet. Bir kahvehanenin içerisine girilip alınıyor bu kişi. Evet evet. Resmen bir şeyden yani dükkandan. Evet. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli personel bir şahıs tarafından demir taburo ile saldırıda bulunulmuştur. Saldırı sonrası bir polis memurumuz yüzünden, boynundan ve kolundan yaralanmıştır. Saldırıda bulunan şahıs kovalamaca sonucu zor kullanılarak yakalanmıştır deniliyor. Şahsın 2013'te PKK terör örgütünü kırsal alanda katılım yaptığı, 2014'te Diyarbakır ilinde güvenlik güçlerine teslim olduğu ve çok sayıda kaydının bulunduğu, ayrıca psikolojik rahatsızlığının bulunduğu anlaşılmıştır denilmiş. Hemen tespit etmişler yani. Evet. Ama İnceleme başlatılmış olayla ilgili. Ama yani hem sen de seyretmişsin, ben de seyrettim. Benim gördüklerimle tam bağdaşmıyor bu. Ama başka bağdaşmadığını söyleyenler de var. Van'daki bu korkunç sert polis müdahalesine mesela Mustafa Yeneroğlu'ndan da bir tepki gelmiş. Kim o? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İstanbul Milletvekili. Yani hem kayyım atanmasını Van'da protesto edenlere polisin sert müdahalesine, kişisel Twitter hesabından şöyle demiş: bu görüntüler korkunç. Vatandaşlarımıza bu zalimliği reva gören kişilerin bir an evvel görevden alınması ve yargılanması için gereken mutlaka yapılacaktır demiş. Ama herhalde senin verdiğin açıklamadan sonra bunun yapılmayacağını varsayabiliriz. Yani kahvehaneye sığınan eylemci polis tarafından kask ve tekmelerle darp ediliyor. Evet, hem kask hem cop hem tekme. Mustafa Yeneroğlu da Van'daki bu görüntüler korkunç, bu vahşet kabul edilemez diyor. Emniyet güçlerimizi de zan altında bırakıyor diyor. Ama emniyetin yaptığı açıklama tam tersi. Emniyeti valilik. Valiliğin işte, pardon, ikisi zaten aynı şey denebilir. Valiliğe bağlı değil mi zaten emniyet güçleri de oradaki tabii. Vatandaşlarımıza bu zulmü reva gören kişiler bir an evvel görevden alınmalıdır diyor. Aynı şekilde HDP Kocaeli Milletvekili İnsan Hakları Savunucularından Ömer Faruk Gergerlioğlu da söz konusu görüntüleri Twitter hesabından paylaşmış. Van'daki şu görüntüye bakın, halka reva görülene bakın, yazıklar olsun. Bu kamu görevlileri yargılanmazsa Türkiye'de ve dünyada kimseye bir şey anlatamazsınız demiş. HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan da Twitter adresinden işte AKP'nin zorbalığı, elbette hesabını vereceksiniz sözleriyle görüntüleri paylaşmış. Dehşet verici manzaralar gerçekten. Diyarbakır hayvan barınağında da şiddet var gene. Mamaları satıyorlarmış, aç kalan köpekler ölüleri yiyormuş. Avusturya'da, evet, yaşayan köpek eğitmeni Filiz Kaya, orada bir çok şebeke şiddet var. Günde en az 10 hayvan öldürdüklerini tespit ettik diyor. Hapishanelerde de şiddet var. Boyundan aşağısı felç, belden aşağısı felç ve elleri olmayan 3 mahpus aynı hücrede simbiyoz halinde yaşamaya çalışıyorlar. Birlikte şey yapıyorlar. Avukata işkenceyi soruşturan müfettiş de kimi soruşturduğunu bilmiyormuş. Bu Demirören ve Kalyoncu ailelerin 14 Nisan pazar akşamı Çırağan'daki düğün töreni öncesi trafiğe kapatılmasına tepki gösteren avukat Serta Sürenoğlu'nun işkence ve dayak yemesine karşı olmamış, yani öğrenilememiş kimin yaptığı filan ve suç unsuru çıkmamış ortada. Diyarbakır'da da kayyım eylemi sürüyor, gerilim kuşatma devam ediyor. 9 kişiye de daire başkanı, belediye daire başkanı ve şube müdürleri dahil 9 kişiye gözaltı var. Bu kayyımla ilgili meseleleri Kılıçdaroğlu'nun tepkisinden başlayarak 9.30'dan sonra ele alacağız. Bir de Türkiye'nin bu çok ciddi yangınlarla durum varken Bakan Pakdemirli'nin hurda dediği uçakların elverişli olduğu ortaya çıkmış. Bir de onu 9.30-10 arasında bu iki meseleyi ele alacağız. Açık Gazete. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın Seyfettin Bey. Günaydın Can. Evet. Bütün her şeyi bir yana bırakıp ekonomik durumla ilgilenelim birazcık da. İşsizlikte soğuk duş diye bir yazın yayınlandı 15 Ağustos tarihinde T24'te ve büyümenin de bir bakıma hız kestiğini teyit ediyor. İstihdamdaki olumsuzluk diyorsun. Biraz bu işsizlik ve sonuçlarını konuşalım istersen. Evet. Mayıs dönemi iş gücü istatistikleri, Mayıs dönemi denince yine hatırlatayım. Malum 3 aylık ortalama var söz konusu. TÜİK'er ay yayınladığı ayın 15'indeki istatistiklerde. Dolayısıyla Mayıs dönemi Nisan, Mayıs, Haziran'ın ortalaması. Yani Haziran da işin içinde. Ve bu 3 ay malum ikinci çeyreğe tekabül ediyor tam olarak. Bu bilgileri aktardıktan sonra hemen konuya girelim. Doğrusu beklediğimizden daha yüksek bir işsizlik artışı oldu. Bu Mayıs döneminde, yani ikinci çeyrekte. Önceki çeyreklerle kıyaslandığında, daha doğrusu Nisan dönemiyle kıyaslandığında 112 binlik bir istihdam kaybı tarım dışı sektörlerde görüldü. Bence esas sürpriz buydu. İşsizlik oranları itibarıyla da %13.8'den %14'e çıktı. Mevsim etkilerinden arındırılmış genel işsizlik oranı. Tarım dışı işsizlik oranı da %16'dan %16.2'ye çıktı. Neredeyse 4,5 milyonu buldu işsiz sayısı. 4,5 milyon. Hatta, alo, duyabiliyor musun? Evet, duyuyorum. Yani 4.527.000 hatta. Biraz da şaşırtıcı ve alarm verici tabii. Çünkü birinci çeyrekte, bu yılın ilk 3 ayında malum işte şey açıklandığında, Haziran ayında TÜİK açıkladığında büyüme rakamlarını, nispeten bir sürpriz vardı. Yüksek bir büyüme, %1.3 bir önceki çeyreğe göre artmıştı. Bu çeyreklik büyüme olarak tabii oldukça yüksek bir büyüme. Yıllık hala tabii daha düşük durumdayız. Malum o büyük resesyon, daralma geçen yılın ikinci çeyreğinde başlayan hala etkisini sürdürüyor. Ama yıllık değil de çeyreklik bakmamız lazım. Bu %1.3'lük büyüme tabii istihdam da yaratmış olmalı ki, nitekim Mart dönemi, Nisan döneminde işsizlik oranları yerinde saymıştı. Yani %16'da üst üste iki dönem tarım dışı işsizlik oranı değişmemişti. Baktığımız zaman istihdamda da bir kıpırdanma vardı. Sanayide ciddi bir artış görülüyordu. Keza hizmetlerde. İnşaatı istersen ayrı konuşalım. O bir kabus gerçekten. Çünkü tam 16 aydır inşaat istihdam kaybediyor. Nitekim bu Mayıs döneminde de 44 bin daha istihdam kaybetti. O tam batık vaziyette yani. Hiç kıpırdanma yok. Onu sonra konuşabiliriz. 16 aydır istihdam kaybeden bir sektör düşünün. Bu Türkiye'de daha önce hiç olmadı. Dünyada da oldu mu bilmiyorum. Şeyi de şunda ilave etmekte yarar var. Yani 44.600 pek ilginç gelmeyebilir dinleyicilere de, bu sektörde 2.250.000 gibi bir istihdam vardı Ocak 2018 yılında. Bunun üçte biri buharlaştı. Evet, çok ben de bir ufak parantez açayım. Her ay düştü. Bir ufak parantez açayım mı? Başına bir sorun ama istersen işsizliğe dönelim genel olarak. Bir şey söyleyeceğim. Bir saniye bir ufak parantez açayım. Bu inşaat sektöründeki büyük düşüşü anlatırken belki de sembolik olarak anlam taşıyabilecek bir habere rastladım. İnşaatçıların en önemlilerinden biri, krallarından biri sayılabilecek olan Ali Ağaoğlu özel araba koleksiyonunu satışa çıkartmış. Ben de gördüm bu haberi. Evet. Bir bağlantı vardır herhalde. Üç tane de Rolls Royce var. Rolls Royce'lar. Evet, çeşitli tarihler. Sıkılmıştır. Yani bu nasıl bir şeydir, saplantıdır, lüks saplantısıdır ve gösteriş, hatta budalalığıdır. Bilemiyorum. Hani bir tane alırsın, çok meraklısındır lüks arabalar ama üç tane Rolls Royce neyin nesi? Ayrıca tabii onları satarak nasıl kurtarılır? Ayrıca topladığın zaman talep ettiği fiyat 10 milyon TL'yi bile bulmuyor. Milyarlar batmış durumda. Evet. Neyse. Ağolu parantezini kapatalım istersen. Evet. Şimdi bu 112 bin sanayide de bu sefer 7 bin düşüş var ve hizmetlerde de 62 bin, tarım dışı sektörler işte inşaatı da dahil edersek 112 bin istihdam kaybetti. Aslında bu çok görülmemiş bir şeydi son aylarda. Hani tam bu çeyrekteki büyümede galiba yavaş yavaş çıkılıyor tabii. Resmi söylemi dinleyecek olursak çoktan hızlı toparlanma başlamıştı. Evet. Hatırlarsanız durmadan tekrar ediyordu Sayın Bakan bunu. Evet, hızla toparlanıyor diyordu. Yani bu soğuk duştan söz etmemin nedeni de bu, bu son rakamlar. Tabii bu %1.3'lük büyüme de ayrıntılara baktığımız zaman gördük ki aslında tamamen şeyin gazıyla, kamu tüketim harcamalarının gazıyla, 3'te 2'sini o açıklıyordu %1.3'lük büyümenin. O da kamu tüketim harcamalarında gaza basmaların nedeni malum işte 31 Mart yerel seçimleriydi. Bunu sürdürdü. bilemez olduğunu tabii hep söyledik, belliydi. Ama yine de ikinci çeyrekte bu kadar düşük bir performans, alarm verici bir performans doğrusu beklemiyorduk. Yani biz betam olarak her defasında her ay bir tahminde bulunuyoruz işsizlik oranıyla ilgili bir sonraki ay için. Nitekim Mayıs dönemi tahminimiz 0.1 puanlık bir artıştı. 0.2 puan arttı. Tabii bu şeyde istihdamdaki bu kayıp, sen de yazımdan hatırlattın, bence büyümede çok ciddi bir tık nefeslik manzarası arz ediyor. Zaten tahminler de ikinci çeyrekte, çeyrekten çeyreğe gene konuşuyorum büyüme olarak. Yani bizim beklentimiz %0.4 civarında, %1.3'ten 0.4'e bir gerileme. Ki tabii bakalım hangi, belki de negatif bile çıkabilir, emin değilim. Çünkü kötü gidiyor bazı lokomotifler, örneğin ihracatta hiç parlak bir gidiş yok. İniyor bir çıkıyor. Almanya bizim en büyük pazarımız. Orada bir durgunluk işaretleri, belirtileri var. Öbür taraftan reel ücretler muazzam gerilemiş durumda. İnsanların gelirleri reel olarak çok düştü. Yani en basitinden dün izliyorduk televizyonda, işte memurlara %3-4 zam öneriliyor. Kamu işçileri %7-8 zam aldı. Sadece şeylere, bu yurtlara %19 zam yapılmış. Yani bu tabii basit bir örnek ama genelde insanların tabii reel gelirleri düşünce eve, komuta, şuna buna yatırım yapmak istiyorlar. Zaten faizler düşürülmeye çalışılıyor. Düştü de nitekim. Ona bir itirazım yok. Ama hala yüksek nominal faizler. Dolayısıyla şu anda Türkiye ekonomisi öyle hızlı bir toparlanmanın içinde olmadığı çok açık. Yeterli büyüme olmadığı takdirde de işsizliğin artışını durdurmak mümkün gözükmüyor. Hatta artışını hadi durdurduk diyelim, hiç olmazsa iş gücü artışı kadar istihdam da yaratan bir büyüme yakaladık diyelim. Bu tabii nispeten düşük bir büyüme. O zaman da ne yapacağız? 4,5 milyon işsizi sürekli taşıyacak mıyız? Bunu belki dinleyiciler de aynı şeyi tekrarlamamdan mutlu olabilirler ama yani bunu görmezden gelemeyiz. Çok uzun süreli bir işsizlik bekliyor bizi. Bunu geçen programda da hatırlarsam. Evet. Yani yazında da en önemli. Çünkü ilk defa Türkiye bunu deneyimleyecek. Evet. Yani konuda tecrübesi yok. İşsizlik önceki krizlerde de çok şiddetle yükseldi. Hatta karşılaştırma için şunu da söyleyebilirim. Daha tarihi rekoru kırmadık neyse ki. Nisan 2009'da zirve, mevsim etkisinden arınmış, tarım dışı işsizlik oranı %16.9'u bulmuştu. Ama 7-8 ay sonra neredeyse kriz öncesi şeye dönmüştü. Seviyeye düşmüştü işsizlik. Çünkü çok hızlı bir çıkış yaşanmıştı krizden. Şimdi öyle gözükmüyor. 16 aydır işte en basit inşaat sektörü istihdam kaybediyor. Şubat'tan beri işsizlik artışta 16 ayı buldu. %16.2'ye geldik. Ve bunun çok uzun sürmesi bu civarlarda, bu seviyelerde kaçınılmaz gibi duruyor. Şunu da belki ilave etmem lazım. Neden bu Mayıs dönemi hakikaten soğuk bir duş etkisiydi? Aslında bu 112 binlik istihdam kaybı sanayi, hizmetler ve inşaatta toplamda daha da yüksek bir işsizlik artışı ortaya çıkartacaktı. Ama bakıyorsunuz iş gücü 62 bin düşüş var iş gücünde. Yani bu istisnai bir durumdur. İş gücü de neden düşsün? Çünkü değil mi, genç kuşaklar hani giriyor iş gücü piyasasına. Şeyler de önemli ölçüde daha önce inaktif olan, evde ev işleriyle meşgul olan, eğitimli olmayan kadınlar da aslında son yıllarda iş gücü piyasasına girmişti. Bunu etrafta da gözlemleyebilirsiniz çevrenizde. Bu iyi bir şeydi tabii. Fakat son iki ayda Nisan ve Mayıs döneminde 100 binlik şey var. Kadın iş gücünde azalma var. Kadın iş gücünde düşüş var. Bak azalma var. Şimdi bu da yani bu 100 bin, şöyle düşünün, hani bu 100 bin kadın çıkmasaydı iş gücü piyasasından aslında işsiz sayısı 112 bin en azından artacaktı. 60 bin değil. Dolayısıyla işsizlik oranı da 16.2 değil. Tarım işsizlik oranı büyük bir ihtimalle en az %16.3, hatta 16.4'e çıkacaktı. Bu büyük bir sıçrama olacaktı. Ama biraz da yurt tesellisi tabii, 16.2'de kaldık ne güzel diye sevinecek diyecek halimiz yok. Evet. Çünkü iş gücü, hele kadın iş gücünün kayıpları gelecek için çok ciddi bir sorun hala. Çünkü %35'i anca bulduk kadınların iş gücü. Dünyada hiçbir gelişmiş ülke böyle bir kadın iş gücüne katılım oranına sahip değildir. Bunların içinde en düşükleri Avrupa'ya şey dersek, kıyas olarak olursak, Yunanistan ve İtalya'dır. Kadın herhalde tesadüf değil, Akdeniz ülkesi ikisi. Bu İtalya'da da Yunanistan'da %55-56 civarındadır kadın katılım oranı. Yani bizden hala 20 puan aramızda fark var. En düşüğüyle böyle İsveç, İngiltere'yi falan, Almanya'yı geçiyorum. Evet. Herhalde hiçbir zaman ulaşamayacağız da. Ama nispeten hızlı bir şey artış vardı kadınların iş gücüne katılımında. Şimdi bu kriz ona da darbe vurdu. Bu işsizlik artışı. Dolayısıyla yani birçok yönden iş gücü piyasası ve gelecekteki görünümü hiç şey değil. Umut verici değil. Peki böyle işsizlik önümüzdeki dönemlerde de büyük olasılıkla artmaya devam edecek diyorsun son yazında. Peki nereye kadar olacak? Yani bu büyük bir krize dönüşecek mi? Bu soru insana soğuk terler döktüren bir soru. Dediğim gibi nereye kadar, şimdi büyümeyle yakından ilgili bu. Tabii bu son birkaç ay içinde işte faizleri düşürmeye başladı Merkez Bankası. Ona bir itirazım yok çünkü enflasyon da düştü. Onu da enflasyonu tartıştığımız zaman sık sık dile getirdim, ifade ettim. Bu Eylül ayında, ama tekrarlayayım, önümüzdeki Eylül ayında enflasyonda, yıllık enflasyondan söz ediyorum. İşte en azından 4 puanlık herhalde bir düşüş olacak. Baz etkisiyle, çünkü geçen yılı malum Eylül ayında 6.3, sadece bir ayda %6.3 enflasyonda artış olmuştu. O çıkacak seriden. Dolayısıyla bu şeyin Eylül ayında, tabii bunu 3 Ekim'de öğreneceğiz, ama bu hemen hemen kesin bir yıllık enflasyonda düşüş olacak. Merkez Bankası da Eylül ayındaki para politikası kurulunda büyük bir ihtimalle bir daha faiz düşürecek, ama orada gene ölçülü olmak zorunda, çünkü orada ipin ucu kaçarsa yeniden dövizin hareketlenmesi kaçınılmaz. Ama hadi iyimser olalım, şeyde herhalde memnun, sarayda Beştepe Cumhurbaşkanı, faizler düşüyor, ona da deniyor ki faizler daha düşecek, merak etmeyin. Esas sınav enflasyon ve para politikası, Merkez Bankası'nın esas sınavı sonra başlayacak. Kasım, Aralık aylarından sonra, çünkü Kasım ve Aralık'ta gene bu sefer ters baz etkisi var. Çünkü geçen yıl işte o muazzam bir faiz artışı yapınca panik içinde Merkez Bankası dövizdeki artışı durdurmuştu. Ve istisnai olarak Türkiye enflasyon tarihinde Kasım ve Aralık aylarında fiyatlar düştü. Şimdi bu sefer öyle olmayacak. Dolayısıyla işte %13-14 gibi bir yıl sonu enflasyonla bitecek. Buna da bilemiyorum %15-16'ya düşürebilir faizini şey. Merkez Bankası şu anda 19.75'te malum. Ama bunlar özellikle konut sektörünü, ipotekli kredileri canlandırmaya yeterli olabilecek mi? Bilemiyorum. Özellikle de reel gelir kayıpları nasıl telafi edilecek? Bu da büyük bir muamma. Dolayısıyla ben böyle krizden hızlı bir çıkış, tekrardan Türkiye ekonomisinin 2020'de %4-%5'lik bir büyüme patikasına geri dönmesini doğrusu beklemiyorum. Bunu sadece ben söylemiyorum. Bu benim tahminim değil. Neredeyse bütün iktisatçılar, bütün uluslararası iktisat kuruluşlarının, işte iktisatçıların yaptıkları tahminlerde 2020 yılında en iyi ihtimalle %2-3'lük bir büyüme öngörüyor. %2-3'lük bir büyüme istihdamı yeterince arttıramaz. İş gücü artışlarının da böyle bakma Mayıs'ta istisnai olarak bir ay gerilemiş ama önümüzdeki aylarda tabii gene artışlar ortaya çıkacak. Çünkü genç kuşaklar ister istemez okullarını bitiriyorlar, iş bulmak zorundalar, iş aramaya başlayacaklar. Yani o bakımdan iyimser değilim. Evet, ben de şeyi ekleyeyim. 16.9 rekorunu kırmadık, tarihi rekoru. 16.5 civarında işte dengelendi. 4 milyon 700 bin işsiz var. Ne olacak? Bir yıl, iki yıl, zaten bir yıl çoktan doldu, bir yılı geçtik işsizlik artışı başladı. İki yıl, üç yıl bu insanlar nasıl yaşayacaklar, nasıl idame edecekler en asgari ölçüde hayatlarını? Çünkü bir de başka bir sorun var. Türkiye bunu hiç tecrübe etmedi derken şunu da unutmayalım. Yani biz de sosyal işsizlere yönelik sosyal güvenceler ve destekler son derece zayıf. İşsizlik tazminatının ancak üçte biri falan alabiliyor bu sözünü ettiğim işsiz kitlesinin. O alanlarda 6 aya kadar alıyorlar. İstisnai olarak galiba 9 aya da çıkabiliyor. Ama aldıkları ücretlerdir, daha doğrusu işsizlik tazminatları da oldukça düşük zaten. O da 6 ay sonra, yani işsizlik uzadıkça bitecek tazminat. Ne yapacaklar? Öbür üçte ikisi ne yapıyor? O da bir muamma. Yani tahminen tabii aileler dayanışma gösteriyor. Ama o dayanışma da nereye kadar? Uzadıkça bu işsizlik uzun sürdükçe, işsizlerin önemli bir kısmı çok uzun süre işsiz kalmaya başlayınca ve bunlara sürekli yeni işsizlikler eklenmeye başlayınca bence Türkiye hiç yaşamadığı kadar ciddi bir toplumsal sorunla karşı karşıya kalacak. Evet, ben de şeyi ilave edeyim, her zaman konuştuğumuz bir şey ama çeşitli sosyologların yaptığı incelemelerden ve araştırma kitaplardan filan da rahatlıkla görmek mümkün. Yani işsizliğin özellikle yükselmesi, işsiz, parasız, amaçsız, umutsuz ve dolayısıyla da eğitimsiz de aynı zamanda kalan insanların büyük ölçüde şiddete yöneldiği, başka bir çıkar bulamadığı bir takım düşmanlar yaratıp işte bu aile içi eşlere karşı yönelmiş olabileceği gibi başka etnik gruplara vesaire yönelik şiddet unsurlarını da artırır gibi bir anomi, yani Durkheim'in tabiriyle anomi halinin yükselmesine yol açacağı gibi bir korku da olabilir. Vallahi çok haklısın bunu gündeme getirmekte. İktisatçılar böyle rakamlarla tabii konuşuyorlar. Başka bir şey bilmiyoruz. Bu rakamlar da yani son derece soğuk ve şeysiz, duygusuz şeyler, göstergeler, işsizlik göstergeleri. Aslında 4,5 milyon işsiz var dediğin zaman 4,5 milyon duran var. Bunun kimisi hakikaten, kimisi dediğim yani belki yüz binlercesi büyük trajedilere yol açıyor. Şu anda da belki yaşanıyor bunlar ve giderek daha da bu genişleyecek, adeta bir salgın gibi. Onun için bu konularda çalışmış bilen sosyologları da vallahi bu konuda şeye davet etmek lazım yani. Evet, tartışmaya. Yani şimdi net bir hükme varmak mümkün değil elbette, ama mesela bugün okuduğumuz bir haberde şiddetli geçimsizlik nedeniyle 3 çocuğuyla birlikte babasının evine sığınan kadını almak için gece mahalleye giden adam ve onun akrabası, ağabeyi ve dayısıyla birlikte 2 kişi olumsuz yanıt alınca Kalaşnikov tüfekle ateş açıyorlar ve 6 ölü 9 yaralı var. Böyle bir haber var. Mesela bunun işsizlikle ne olduğu, ilgisi var mı yok mu bilmiyorum, ama muazzam bir facia yani. Silvan'da oluyor. Evet, böyle bir... Tabii genel psikonevrotik bir ortam da şey diyecek, gelişecek bu işsizlik şeyinde. Ama dediğim gibi hakikaten TÜİK de tabii bu işsizlere biliyoruz yani bunları mikro veriden, hani kimler daha çok işsiz, ne tür şeyler, işte eğitim düzeyleri, şu bu falan, ama bunların içinde bulundukları tam sosyal koşulları, özellikle yardım almayan, işsizlik tazminatı almayan, gelecekte işsizlik bulacağına dair, iş bulacağına dair ümidi olmayan bir kesim, hele bu kesim işte bekar olursa belki ailesinde tekrar yaşıyor veya zaten orada yaşıyordu, belki bir süre yaşamaya devam edebilir daha, ama bunların dışında kalan ne kadar işsiz var, bunların durumu ne, bilmiyoruz. Evet, bilmiyoruz ve konuşmaya devam edeceğiz. Evet, maalesef böyle. Peki dolayısıyla yani belki şunu da söylemek lazım. Şimdi Allah aşkına bu yıl nasıl başladı? Bir şey işte zaten şeye, bakana soracak olursak toparlanma çoktan başlamıştı daha Ocak ayında, öyle söylüyordu. Bir de şey çıkarttılar biliyorsun, yenilediler daha doğrusu istihdama teşvik. Bana sorarsan en absürt teşvik sistemi, hani ilave 31 Aralık'ta 100 iş çalıştırıyorsun, bir tane, iki tane, üç tane buna ilave edersen devlet onların bütün vergilerini veriyor, primlerini veriyor. Ondan sonra büyük bir teşvik. Ve bununla ne demiştin Allah aşkına? 2,5 milyon istihdam yaratılacak demiş. Evet. Hatırlıyor musunuz? Evet, ve hatırlamak bile istemiyorum. Herkesin tutakları uçuklamıştı. 2,5 milyon. Türkiye ekonomisi %8-9 büyüdüğünde 1,5 milyon, 1 milyon 400 bin istihdam yarattı. Evet, desteksiz i̇şte, bir atış. Yani anlaşılmadı o da. Ama hadi bırak 2,5 milyonu değil mi? Yani her şey çok gelecek, yakın gelecek toz pembeydi. Öyle gitmiyor şimdi bunu, buna dolayısıyla artık bu şeyleri, rüyaları bırakıp başka bir şey söylemek istemiyorum. Belki de bu işsizlere tazminatların sürelerini uzatmak, yani sosyal boyutu, sosyal destek boyutunu hızla düşünmeye başlaması lazım hükümet. Ama ufukta görünmüyor. Süreyi bitirdik herhalde Seyfettin. Bunu konuşmaya devam edeceğiz. Peki, çok teşekkür ederiz. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Açık Gazete. Tell me, God, you black me. Tell me, God, you black me. ben bu tepeydi. Wait at the cable, kill it one night. Açık Radyo'da John Lee Hooker çalıyoruz. Black Man Blues dinledik. John Lee Hooker etkili bir Amerika'nın savaş sonrası blues şarkıcıları, gitaristlerinden ve şarkı yazarlarından bir tanesi. Çok önemli. Zaten müzikal bir aileden geliyor Earl Hooker'ın da kuzeni. Ve çok bugün başladığımız programa da Paul Robeson'dan Old Man River'dan sonra bu siyah adamın türküsünü söyleyen bir ikinci şarkıya da yer verdik. İkinci Türkiye Black Man Blues'da bayağı ciddi bir dramını siyahların anlatan bir şarkıydı. Sözlerine daha fazla yer vermedik ve devam ediyoruz şimdi Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'nde saat 9.38 civarında. Ve şu öncelikle şeyin nasıl ele alındığına bakalım. İdlib'deki çatışmaların şiddetlenmesi, göçün muazzam hızlanması ve alarm zillerinin çalması durumundan bahsediyor gazetelerin bazıları. Bazıları bunu ciddi bir kriz olarak ele almış. Mesela Cumhuriyet Gazetesi İdlib'de çatışmalar şiddetlendi, göç hızlandı diyor. Astana için alarm zilleri çaldı ve güvenli bölgede ilk aşama başladı gibi konuşmalar var, yazılar var. Bir Gün gazetesi de oyun tutmadı, Fırat'ın iki yakasında da kriz var diyor. Keskin viraj demiş ve Suriye politikası iflas eden Ankara'nın küresel güç merkezleri Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya ile aynı anda iş tutma stratejisi çıkmaz da Fırat'ın doğusunda Amerika Birleşik Devletleri, batısında ise Rusya ile kriz söz konusu diyor. Böyle bir durumdan bahsediliyor. Öte yandan da hükümete yakın gazetelerde de farklı şeyler var. Hürriyet gazetesi Beşar Esad'dan kaçış diye kocaman kaçış kelimesiyle vermiş manşetten. Sabah gazetesi de Kaz Dağları'ndaki talanın fotoğrafı diyor. Milli Park'ın hemen yanındaki bölgede yüzlerce ağacın kesilerek yerine lüks villaların dikildiğini gösteren katliam fotoğrafları yürekleri sızlattı diye ilginç bir şeyden bahsediyor. Bu nasıl ilk defa böyle bir şeye rastlıyoruz? Çünkü Sabah burada testi. CHP'li İmamoğlu'nun araziye 3 yıl içinde 10 adet havuzlu lüks villa yaptığı iddiası var. Ha, onun için tabii yani, anlaşıldı şimdi. Yani talan deyince bir tek Cumhuriyet Halk Partisi olunca, muhalefet olunca söz konusu. Akşam gazetesi de mesele kayyum değil demiş. Mesele PKK yol arıyor diye, bombalı terör falan diye vermiş. Ve Star ve Yeni Şafak gazeteleri ise bütün her şeyi bir yana bırakıp dağlar temizlendi manşetini atmış. Başkanın terörü bitirin talimatı gerçekleşti diyor üst başlıkta. Mehmetçik de terör örgütü PKK'ye yönelik ya da PKK'ya yönelik kıran operasyonuyla teröristlere dağları dar ediyor diye böyle bir destansı başlık, alt başlık atmış. Yeni Şafak'ta aynı başlığı, tıpatıp aynı başlığı, dağlar temizlendi diye PKK'nın belini kıran operasyon diye veriyor. Böyle bir durum var. Yangınlar içinde yeni uçaklardan bahsediyorlar. Karmakarışık bir durum ama asıl yangından tabii uçakların olmadığına dair şimdi yangınlar için Sikorsky uçaklarından bahsediyor. Rusya'dan uçak mı alınıyormuş? Böyle bir haber de Sikorsky var. Sikorsky mi? Hı? Savaş uçağı değil mi? O da Amerikalı. Sikorsky. Yok ya. Nereliydi? Amerikan herhalde. Amerikan değil mi? Rus mu? Black Hawk. Evet, Sikorsky. Evet, Black Hawk. Onlar Hawk. Şimdi yangınlar içinde olacak diye yazmış. Bunu da Yeni Şafak gazetesi yazıyor. Karışık sürekli bir iş. Bahane üretilmeye başlandı bu aralar. Evet, yani Türkiye'nin ciğerleri yanarken diyor Bakan Pakdemirli'nin hurda dediği uçakların elverişli olduğu ortaya çıktı. İşte uçuş belgeleri diye manşetten vermiş Cumhuriyet Gazetesi. Yaz ayları boyunca binlerce hektarlık ormanlık alan kül olurken yangın söndürme işinin neden bir mimarlık şirketine verildiğini defalarca yazmıştı Cumhuriyet diyor. Tarım ve Orman Bakanı da nihayet önceki gün 3 Türk Hava Kuvvetleri uçağının motorunun olmadığını, diğer üçünün de yağ kaçırdığını ileri sürmüştü. Ama yani bilmek isteyenler buyursunlar uçsunlar diyerek insanların aklıyla da alay eden Pakdemir'in iddiası çabuk çöktü diyor. 5 uçağın dünyanın en saygın kurumlarından biri olan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden uçuşa uygunluk belgesi aldığı ortaya çıktı. 6. uçakta test aşamasında diyor Tuncay Molla Veysoğlu'nun haberi, ayrıntısı Cumhuriyet Gazetesi'nden okunabilir. Aynı şekilde de bu habere Bir Gün Gazetesi'nde de rastlamak mümkün. Mustafa Mert Bildirici'nin arızalı denen uçaklar uçuşa hazır diye İzmir'de 777 futbol sahası büyüklüğündeki ormanı yok eden yangın eksiklikleri ortaya koydu diyor. THK'ya ait, Türk Hava Kurumu'na ait 6 yangın söndürme uçağı hangarda hazır tutulduğu belirtiliyor diye bir şey söyleniyor ki bu çok kaygı verici. Evet, senin de dediğine katılıyorum ben de. Bayağı bir bahane. Yani Mehmet Y. Yılmaz da T24'ten tam da bu konuda şunu yazmış. Saraya para var ama yangın uçağına yok diyor. Hmm. Bu önemli bir nokta. Prestij denilince aklınıza bir tek saraylar ve lüks uçaklar mı geliyor? Reis bakan yapmak için Bekir Pakdemirli'yi çok aradı mı bilmiyorum. Müzevir gibi görmek istemem ama haberi olsun, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli alttan alta muhalefetin ekmeğine yağ sürmek için uğraşıyor. İzmir'de orman yangını 53 saat sürdü. 500 hektarlık alanda doğal yaşam yok oldu. Aciz de bir kez daha ortaya çıktı. Bakana göre uçaklar eski, personel binmek istemiyor. Bu nedenle 20 yangın söndürme uçağı yerde hangarlarda bekliyor Türk Hava Kurumu'nun. Aynı bakana göre zaten uçağa da gerek yok. Helikopterler daha çok işe yarıyor. Hangisi doğru bunu tartışmıyorum ama tartışmamız gereken şey şu diyor Yılmaz. Cumhurbaşkanına binsin, istediği yerlere gitsin diye geniş gövdeli uçaklardan 4 tane alındı. Dar gövdeli yani tek koridorlu uçakları da var. Küçük iş jetleri de toplam 13 ediyor bu uçakların. En son saydığında bu kadardı diyor. Cumhurbaşkanına itibar getirsin diye tırnak içinde. Bu kadar uçak alabilen bir ülke orman yangınlarını söndürmek için yeteri kadar helikopter ve uçak alamıyor. Bu uçakların yıllık bakım maliyetleri bile bir yangın söndürme helikopteri satın almaya yeter. Sarayın günlük 1,5 milyon liraya yakın genel giderinden biliyor musun? Bunu teyit ettin mi? Gündelik maliyeti Beştepe'nin, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın 1,5 milyon lira civarında. O demiş. Dolar artmadan önceydi diye hatırlıyorum. Onunla bile hangarlar yangın söndürme uçaklarıyla doldurulabilir. Üstelik Türkiye küçük bir yatırımla büyütebileceği bir havaalanı varken onu Iskarta'ya çıkarıp işletmecisine de tazminat ödedikten sonra 7 milyar dolara yepyeni bir hava alanı yapacak kadar da zengin bir ülke. Cumhurbaşkanına 2 tane yazlık saray tahsis edecek, birine 2 tane mega yat iskelesi yaptıracak kadar zengin bir ülke ve bu ülkenin orman bakanı bizlerle dalga geçer gibi yangın söndürme uçakları eskidiği için personel kullanmak istemiyor diyebiliyor. Eskidiyse yenilerini alsanıza, prestij denilince aklınıza bir tek saraylar ve lüks uçaklar mı geliyor diye sormuş. Şimdi biraz da bu kayın meselesine geçebiliriz. Kılıçdaroğlu'ndan nihayet ses çıktı. HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmasına karşın sokağa çıkıp protesto etmeyi doğru bulamadıklarını söylemiş. Buna ne diyorsun? Demokrasi evet, yürüyüşünü yapan kişiden bahsediyoruz, evet, değil mi? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu işte kayyım atanmasına tepki göstermiş. Yargı kararı yok demiş. Bu mesele HDP ya da başka bir parti meselesi değil. Davutoğlu'na başbakanlığı bıraktırdıklarına da aynı tepki gösterdik. Bu yapılan millet iradesine saygısızlıktır diyor AKP'li başkanlar görevden istifa ettirilirken de. Yani Deniz Zeyrek sözcü yazarı millet iradesine saygısızlık başlığıyla Sözcü'de veriyor görüşmeyi. Madem böyle yapacaktınız, sandığı niye koydunuz? Madem sandığı koydunuz, niye gereğini yapıp vatandaşın iradesine saygı göstermiyorsunuz demiş. Evet. Gayet makul, haklı tepkiler gibi görülüyor. Aklın, mantığın alacağı şeyler değil bunlar demiş Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Bu yapılanlarla dünyanın hiçbir yerinde Türkiye'de demokrasi varı anlatamayız demiş. Kenan Evren'de darbe dönemlerinde bile yaşanmamıştı. Artık demokrasinin son kırıntıları da ortadan kalktı diyor. Onun arkasından da şunu söylüyor. Bu tür olaylar yaşanınca sokağa çıkmak, protesto etmek gibi durumları doğru bulmuyoruz. Biz milletin ferasetine güveniyoruz demiş. Halkın ferasetine güvendik ve gördük daha önce de demiş. Sorum şu. Hazır mısın? Yes sir. Millet ferasetini kullanıp ne yapacak? Millet ferasetini kullanıp ne yapacak? Ya daha doğrusu feraset nedir? Feraset. Anlayış, seziş, sezgi, zeka filan diye. Türk Dil Çok ferasetliyim diyebiliyor muyum? Farisim dersin. Çok farisim. Evet. Peki Faris millet gelecek 4 yıl sonraki seçimi mi bekleyecek bu durumda? Sorun bu. Sence? Ne bir daha? Faris kullanacağız diyor ferasetini kullanır. Daha önce de yapmadık. O zaman gelecek seçim ne zaman? 4 yıl sonra bildiğim kadarıyla. Erken seçim yapılsın isteniyorsan. Onu da istemiyor. Yani Faris millet, ferasetli millet gelecek seçimi mi bekleyecek yoksa demokrasinin ortadan kalkan kırıntılarının yeniden yağmasını mı bekleyecek Faris? Yani bunu anlamadım ben. Zaten Hasan Cemal de bilemedim. Sormuş Yani Sayın Kılıçdaroğlu, unutmadınız değil mi? Dikteye hayır diye, özgürlük diye yürümüştük diyor T24'te. Bugün demokrasi tarihimizde bir dönüm noktası. 15 Haziran 2017'de yazıyor. Kemal Kılıçdaroğlu elinde adalet yazan bir pankartla, tek bir sloganla sokağa çıktı. Ankara'da Güven Park'a geldi. Konuşuyor. Bütün dünya bilsin, bir diktayla karşı karşıyayız. Bıçak kemiğe dayandı. Artık yeter diyoruz. Adaletin olmadığı bir ülkede yaşamak istemiyoruz diye devam ediyor. Gayet iyi bir şey. Bedel ödemek gerekirse o bedeli önce biz ödeyeceğiz. Özgür bir ülkede yaşamak istiyoruz diyor. Heyecanlanıyorum demiş Hasan Cemal de. Barış ve demokrasi diyenler için, hukuk diyenler için, saraydan bağımsız yargı diyenler için yola çıktı Kılıçdaroğlu. Tarih 17 Haziran 2017. Yer kahraman kazan. Adalet yürüyüşünün ikinci günü. Aydınlık köyünde elimde adalet pankartı, Kılıçdaroğlu'nun yanında yürümeye başlıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu danışmanına Cem Karaca'nın Dadaloğlu'sunu da çalsınlar diyor. Hep bir ağızdan söyleniyor Dadaloğlu. Evet. Yollar bizim. Yollar bizimdir. Yürüyoruz. Adalet, hukuk, özgürlük için yürüyoruz. Dikteye karşı yürüyoruz. Bir Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili, nasıl medyanın üstünde korku iklimi yaratıldıysa şimdi de millet iradesi tutuklanıyor demiş. Slogan patlıyor hemen diyor. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sesi yükseliyor. Adaletten yana olan herkesi kucaklıyoruz. Herhangi bir ayrım yapmadan kucaklıyoruz. Adalet olmadan demokrasi olmaz. İşte 16 Haziran 2017 adalet için Ankara'dan İstanbul'a yürüyoruz. Kızılcahamam yağmur çiseliyor, yürüyoruz. Devam ediyor. 2 Temmuz 2017 İstanbul büyük adalet yürüyüşünde dedi ki Kılıçdaroğlu, karşımızda bir duvar var. Biz bu duvara karşı yürüyoruz. Duvara karşı mücadele etmezsek, bu duvarı aşamazsak bu ülkeye demokrasiyi nasıl getireceğiz? Hı hı. Haklı Kılıçdaroğlu. Bu duvar yıkılmazsa adalet hayaldir. Demokrasi hayaldir. Hukukun üstünlüğü hayaldir. Özgürlük hayaldir. Bu değerlerin yaşandığı bir toplum ve devlet düzeni, yani demokrasi hayaldir. Türkiye'de heyula gibi bir duvar yükseliyor. Herkesi mutsuz eden, hayatından bezdiren bir duvar. Bu duvar farklı olanı eziyor, farklı düşüneni susturuyor, zindana atıyor. 9 Temmuz 2017 İstanbul, İstanbul'da Maltepe mitingiyle adalet yürüyüşünü noktalıyor Kılıçdaroğlu. Gerçekleri de yalın bir dille söylüyor. Sokaksa sonuna kadar sokak. Burası, hı-hı, önemli. Hı-hı. Şimdi bir daha söyler misiniz? Söylüyorum bir daha. Tarih 9 Temmuz 2017. Yer İstanbul. Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da Maltepe mitingiyle adalet yürüyüşünü noktalıyor. Adalet, demokrasi, hukuk ve özgürlük manifestosu yayınlıyor. Barış ve demokrasi diyenlerin yüreğine umut aşılıyor. Gerçekleri de yalın bir dille söylüyor. Şimdi söylüyorum bir daha. Evet. Sokaksa sonuna kadar sokak. Darbeyi de önleyeceğiz. Adaleti de getireceğiz. Türkiye bugün dikte altında, yargı bugün sarayın emrinde. Yani bağımsız yargı, özgür medya istiyor. Birinci sınıf demokrasi için mücadeleye devam edileceğini söylüyor. Sokağa çıkıldığı, yani yargıya el konulduğu, millet meclisinin yetkileri gasp edildiği için sokağa çıkıldığını, hak, hukuk, adalet için yüründüğünü, bundan sonra da demokrasi ve özgürlük gelinceye kadar yürüneceğini belirtiyor. Bir daha söyleyeyim mi? Anladım efendim. Ama isterseniz söyleyebilirsiniz. Evet, bundan sonra da demokrasi ve özgürlük gelinceye kadar yürüneceğini belirtiyor. Şöyle bitirmiş bu dünkü yazısını Hasan Cemal. Sayın Kılıçdaroğlu, unutmadınız değil mi? Ne güzel günlerdi. Bugün adalet yine sarayın ayaklarının altında. Hedefte 6 milyon oyu olan HDP var. Kürtler var. Diyarbakır'da, Mardin'de, Van'da Kürtlerin %60'ın, %50'nin üzerindeki oyları, milletin iradesi gasp edildi. Sessiz kalmayın bu adaletsizlik, bu vicdansızlık karşısında ve yazın bir kenara. Tarih düşmanlarımızın sözlerini değil, dostlarımızın sessizliğini yazacaktır. Kimin sözü bu biliyor musun? Tarih düşmanlarımızın sözlerini değil, dostlarımızın sessizliğini yazacaktır. Kimin efendim? Martin Luther King'in. Junior'ın. Evet, Aydın Engin de bunun devamını getirmiş. Hadi reis bir gayret, Diyarbakır, Mardin ve Van'ı kayyıma devretmek yetmez. Ankara, İstanbul, Antalya, Adana, Hatay, Muğla belediyelerini derhal ve hemen kayyıma devret diyor. Ustaların boyuna öfkelenmek senin işin olamaz. Öfkeyle yazacaksan gazeteciliği bırak, eşe dosta mektup yaz derlerdi. Çok haklılarmış diyor Aydın Engin. Ama bütün meslek hayatı boyunca ne kokan ne bulaşan, tavşan pisliği bile olamayan, vakti zamanda tanıdığımız, selamlaştığımız kıdemli bir gazeteci, kaptığı köşeyi kaptırmamak azmiyle kayyım geldi, Van rahatladı, Mardinli sevindi, Diyarbakırlı oh dünya varmış dedi. Yavuz Donat. Yavuz Donat söylüyor bunu. Sabah gazetesinde yazmıştı. Yeni bir gazeteydi değil mi? Çok. İngilizce'de okursan çörek gibi olur. Donut. Evet, olur. Yavuz Donat. En iyisi bu konuda yazma demiş kendine. Muhalefetin başta Sosyalist Enternasyonel üyesi CHP, parantez, vallahi oraya üye olmak üzere tüm demokratik muhalefetin ayağa kalkmasını bekle. Ama derken Deniz Zeyrek arkadaşımız yazısında Sosyalist Enternasyonel üyesi CHP'nin en tepesinden haber getirdi. Kılıçdaroğlu konuşmuş. Bu tür olaylar yaşanınca sokağa çıkmak, protesto etmek gibi durumları doğru bulmuyoruz. Biz milletin ferasetine güveniyoruz. Faris. Can ne Faris. Demek? Gençler için feraset, çabuk kavrama, zihin uyanıklığı, geleceği doğru sezme yetisi demek diye. Aydın Engin TDK'nın ötesinde çok daha iyi bir tanım yapmış. Evet. Bu sözün anlamı çok yalın diye devam ediyor. Sosyalist Enternasyonel üyesi Cumhuriyet Halk Partisi'nden feraset beklenmeyecek. Ana muhalefet partisi Türkiye'de demokrasiye, hukuka, eşit yurttaşlık ilkesine yönelik hunhar saldırıya sadece demeç muhalefetiyle cevap verecek. Hmm. Yani cevap vermeyecek, verilmiş gibi yapacak. Demek ki AKP'nin haşmetli, azametli, ferasetli reisinin insafına. Tamam mı? Okey. Onun üzerine de diyor ki CHP kitlesinin keza gözünü CHP'ye dikmiş çoğu ayağa kalkmakta epey gönülsüz demokrat muhalifleri tırnak içinde harekete geçirmek ancak AKP reisinin atacağı adımlarla mümkün olacak. Taze bir örnek yeter diyor Aydın Engin. AKP reisi 13 bin oy farkla kaybettiği İstanbul seçimlerini bunu saymam seçim tekrarlanacak deme ferasetini göstermeseydi CHP kitlesinin tümü ayağa kalkmaz, CHP'ye gözünü dikmişler, kımıldamaz, gittikleri tatil beldelerinden oy vermeye dönmezlerdi. Ama reisin feraseti İstanbul'da, hatta oy vermeyecekleri halde İstanbul dışındaki kitleleri de ayağa kaldırdı. Sonuç 800 bin oy farkı. Şimdi umutla bekliyorum, reisin ferasetine güveniyorum. Hadi reis bir gayret. Diyarbakır, Mardin ve Van'ı kayyıma devretmek yetmez. Batman, Siirt, Kars, Iğdır, Hakkari ile filan oyalanma. Doğrudan en acıtacak yere vur. Ankara, İstanbul, Antalya, Adana, Hatay, Muğla belediyelerini derhal ve hemen kayyıma devret. Bu senin için doğru ve ileri bir adım. Sen ülkedeki gerginliği tırmandırmakta kararlısın. Dediğimi yapar, bu kentleri kayyıma devredersen memleket tam senin istediğin gibi olur. Gergin değil, gep gergin olur. Ama atacağın böyle bir adım asıl demokrasinin işine yarar. Demokratik muhalefetin önünü açar, destek olalım derken köstek olanları silkeler, kendileri silkelenmezse taban silkeler. Umudum sensin reis diye bitiriyor yazısını. Evet, ilginç yani. Evet. Doğrusu durum. Bahçeli de kayyım tepkisi vermiş. HDP ders almamış. Devletin olmadığı yerde demokrasi hükümsüzdür demiş. Nasıl buldun bu lafı? Devletin olmadığı yerde demokrasi hükümsüzdür. Peki soru şu, Devlet Bey'e göre devlet yok muymuş oralarda? Ya kendinden kadar mi bahsediyor mu? Anlamadım. Hayır. Devlet yok diyor Devlet Bey. Ama yok muymuş seçimden önce oralarda? Yoksa neredeymiş devlet? Veriz'de devlet. Demokrasi hükümsüzdür. Ben cevabını beklemiyorum bu sorunun. Okay. Başka bir soru. MHP'li Engin Yurt'tan ticaret borsa başkanları için kayyım talebi gelmiş. Yani bayağı olmuyor bu demiş yani. Ordu ve Fatsa ticaret odaları İstek kayyum şey yapabiliyor muyuz böyle? Tabii. İsteyebiliyor muyum ben? İşte soru bu. Merkez Bankası'na, bütün büyük bankalara, fabrikalara ve tarlalara da kayyum atayamaz mıyız? Yani niye olmaz? Hepsi kayyumlu. Sabah yazları Donat'ta kayyum geldi, Van rahatladı, Mardin'i sevindi, Diyarbakırlı oh dünya varmış dedi diyor. Yavuz Donat herhalde bu üç ilde inceleme yapmış ve halkın oylarının hiçe sayılmasından müthiş rahatladığını yazıyor, öyle mi? Neden? Bilmiyorum. Siz biliyor musunuz? Hayır. İyi Parti'den de bir ilk kayyum yorumu gelmiş. Hukuki gerekçeleri açıklamak iktidarın görevidir. Başka bir soru yok. Siz zaten söylemeseydiniz ben söylerdim size bunu, İyi Parti ne demiştir diye sorsaydınız. Hatta bu olaydan önce de aynı şekilde söyleyeyim. Tek bileceğin cevabı, cevabını bildiğin soruyu sormamış oldum böylece. Evet. Seni terse düşürdüm. Peki şeffaf yönetiyoruz dedi ya belediye, valiler, yeni kayyumlar. Şeffaf. Şeffaflık istiyoruz. Gayet şeffaf bir şekilde Van Belediye Meclisi'ni kayyum cep telefonu mesajıyla feshetmiş. Bitmiş yani. Bitti. Artık bitti. Şeffaflıktan neyi anladığını anladın ama değil evet, mi? Evet, artık bitti. Yani buraya kadar. Dayanamıyorum. Ya, öyle mi demiş? Cep telefonunun şeyi, ekranı şeffaf. Arkadaş kalanında demiş mi? ben size layık, siz bana layık yok. Ben size layık değilim, bu yüzden bitirelim bu ilişkiyi demiş mi? Şöyle demiş. Büyükşehir Belediye Meclis üyelerinin katılacağı toplantının yapılmayacağı bilgilerinize BOO 2 ya da BOO 2 ya da B002, ikisi de olabilir, bilemiyorum yani. Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiş. Van Valiliği de senin okuduğun gibi şey olmuş. Hukukçular da diyor ki kayyum hukuksuzluğunu anlatmak hukuken mümkün değil demiş. Avukat Gülizar Tuncer, Anayasa Profesörü Ergun Özbudun ve Anayasa Mahkemesi eski raportörü Osman Can kayyum atanmasını Biyanet'e değerlendirmişler ve bunu hukuken anlatmak mümkün değil demiş. Aklen anlatmak da mümkün değil diyen de gene tanıdığımız doçent doktor Ulaş Bayraktar var. Kendisi de kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilmiş ve kent ve yerel yönetimler üzerine çalışmalarıyla tanındığı için uzman sayabiliriz. Hı hı. İstanbul'da seçim yenilemeye benzer kayyum kararları bir akıl tutulması demiş. Yani hem hukuksuzluğunu anlatmak mümkün değil, hem de aklını anlatmak mümkün değil. Öyle çıkıyor yani. Evet. Ama kalın da Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı yapıldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, profesör o da, İstanbul ve Ankara'ya kayyum atanacak iddiasına yanıt, bu böyle bir şey yok gündemde demiş. Ama seçilmiş olmak kimseyi masum kılmaz demiş. Hiçbirimiz masum değiliz şarkısıyla bitirebiliriz belki Sezen Aksu'dan bu şekilde. Ama yani bayağı ilgi çekici bir durumdan bahsediyoruz. Evet. Son olarak şeyden de söz edelim, haber verelim. Ayşegül Tözeren, edebiyatçı, doktor, programcımız, gözaltında tutulduğu hücresinden avukatları aracıyla ikinci bir mesaj göndermiş. Göğe bakın benim için de uzun uzun dediği ilk mesajından sonra Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat'ın Twitter hesabından paylaştığı mesajda trafik cezam bile yoktur. Kelepçelendim, öyle hastaneye götürüldüm demiş. Akıl almaz bir ihbarla başlatılan bu sürecin hala kötü bir rüya olduğunu düşünmek, öyle hayal etmek istiyorum. Ama hala uyanamadım. İşin aslı uyuyamadım da diyor. Çünkü başımda hiç sönmeyen bir floresan var. Bugün hayatımda ilk kez bunu vurguluyorum. Benim trafik cezam bile yoktur. Kelepçelendim. Öyle hastaneye götürüldüm. Ben de size söylediğim gibi göğe baktım diyor. Sevgili anneannemin bulutları üstünden Rumeli inadını hatırladım. Başımı dik tuttum. Kelepçeler için İstanbul protokolünü hatırlattım. Ben kimlerin öğrencisiyim? Doğum günüme katılan herkese çok çok teşekkürler. Sizi çok ama çok seviyorum. Ne diyordu Cemal Süreya? Kimse dokunamaz. bizim suçluluğumuza. Evet. Evet, böylece bitirebiliriz sanıyorum. Bu acayip günlerle dolu. Bir tarafımızda şiddet, bir tarafımızda göç, bir tarafımızda mantıksızlık, adaletsizlik ve haksızlık rüzgarları sarmış vaziyette. Çalabilecek bir parçamız var mı? Çalmaya gene izin vermiyorlar parçayla çıkmamıza. Peki, o zaman biz de Selahattin'i beklemekten başka bir çare bulamıyoruz. Pazartesi geliyor. Pazartesi geliyor. Sonuç olarak ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Good vibration.